lubiła czapki z daszkiem, zawsze odporna na płytką gadkę. Każdy na ulicy się oglądał za jej odstającym zaskiem. Mieszkała klatkę obok, w sumie parę. Na bale szliśmy tylko żeby zwyra, potem nie wychodzić wcale. Nagrywałem nielegale, młody chłopak z sianem. Jeszcze wtedy nie wiedziałem z jakim potencjałem. Bryłem sobie banie rok po roku, tu kolejne sztuki tanie. Lubi ludzi spoko, tamta nic nie mówi. Łapie znowu buchy z tuby, powija mi wszystkie bluzy. Ile razy mam ci mówić? Na balkonie jaraj szluki, poznaliśmy się przy Fuji. Prawie materiał na kobietę, gdyby nie ta fascynacja internetem. Ona ma co zechce, zrobiłbym z nią sextape. Patrzy mi głęboko w oczy, ma to dobre serce. Czarne oczy, czarne włosy, robi się tu pięknie. Teraz kiedy mam już ciebie, każda inna blednie. Dzisiaj robi się gorąco, bo wszystko zmieniasz z tym temperamentem. Masz to co najgorsze, masz to co najlepsze. Masz to co najgorsze, masz to co najlepsze. Nie ma niczego lepszego od zabawy, wyżej cała tutaj się wygina, jakby porobiona ryżem. YouTube jako DJ zawsze żółwie nas unoszą wyżej, chuj wie co tam za składowe. Z gigantami na Ibizie jestem, każda niż ty bardziej charakterna. Kiedy mnie ujeżdża, wie kiedy podchodzi. Inspiracji tyle, motyle w powietrzu, a nie brzuchu. Jestem już pod blokiem, tylko złapię sobie parę buchów. Starszy znów za ścianą, małolacik w odwiedzinach. Ale i tak się podawało, w końcu było siano. Pozmieniały się standardy, nigdy więcej szarych myszek, zawsze już petardy. Ona ma co zechce, zrobiłbym z nią sextape. Patrzy mi głęboko w oczy, ma to dobre serce. Czarne oczy, czarne włosy, robi się tu pięknie. Teraz kiedy mam już ciebie, każda inna